Բարև հայրենակիցներ, նրա այսօր փետրվարի 26-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը բարձր է գնահատում 1988-ի փետրվարին ժայթքած ազգային ազատագրական պայքարը, որով հիմք է դրվել հայ ժողովրդի միասնականությանն ու համերաշխությանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է շարժման ակտիվիստ Արկադի Կարապետյանի հետ։ Քչանակարեջի հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Boston Dynamics ընկերությունը ցուցադրել է իր մարդանման ռոբոտին։ Ինչպես ներկայացնում է կորեսպոնդենտը, ռոբոտը սովորել է ինքնուրույն զբոսնել անտառում, արկղեր տեղափոխել։ Նշվում է, որ Atlas-ի ստեղծողները այն համալրել են շարժական մարտկոցներով։ Արդյունքում ռոբոտն ավելի կոմպակտ եւ թեթեվաշարժ է դարձել։ Facebook սոցիալական ցանցը լայք կոճակին 5 հավելում է թողարկել, որոնք արտացոլում են օկտատիրոջ հակազդեցությունների 5 առավել հաճախակի հանդիպող հուզական ներფერանգները։ Նորույթը անցյալ տարվա հոկտեմբերին փորձարկվել է համացանցի միայն Իռլանդիայի եւ Իսպանիայի հատվածում։ Այժմ միացվել են մնացած երկրները, տեղեկացնում է TASS-ը։ Հակազդեցությունների տեսակների գունապնակը լրացվել է 5 նոր տարով, որոնք հայտնվում են լայք կոճակը սեղմելու եւ երկար պահելու դեպքում։ Դրանք են Angry, Sad, Wow, Haha եւ Love։ Վեցերորդ խորհրդանիշը Wow, որը փորձարկվել է Իռլանդիայում եւ Իսպանիայում, հրաժարվել են։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգը Facebook-ի օգտատերերին խոստացել էր բազմազան դարձնել արձագանքների նրանց զինանոցը։ Բայց ընկերության ղեկավարությունը կտրականապես մերժեց «ինձ դուր չի գալիս» կոճակի ներմուծումը, հուսափելու բացասական հույզերի մեծ դրսևորումներից։ Սուրբ Վալենտինի օրվա հետ կապված Facebook-ում ժամանակավորապես հատուկ կոճակ են ներմուծել նետից խոցված կարմիր սրտի տեսքով, այն թույլ է տալիս առանց շատ ժամանակ ծախսելու շնորհավորանք ուղարկել բոլոր սիրահարների օրվա կապակցությամբ և նույնիսկ գեղեցիկ ձևավորել այն։ Tech Insider-ը ներկայացրել է առաջին ճկվող սմարթֆոնի դիզայնը։ Նոր դիզայնի շնորհիվ սմարթֆոնը ճկվում է եւ արձագանքում է օկտատիրոջ ֆիզիկական շարժումներին։ Սմարթֆոնի ճկունությունը ապահովում են հեռախոսի ետնամասում տեղադրված սենսորները։ Մոդելն այժմ նախատիպ է եւ գտնվում է մշակման փուլում։ Այն մշակում են Օնտարիոյի համալսարանում։ Նյու Յորքում կհայտնվի Samsung 837 անունը կրող ինտերակտիվ թանգարան։ Այն նախատեսված է միայն տեխնոլոգիաների ցուցադրության, սակայն ոչ վաճառքի համար, հայտնում է RNS-ը։ Մենք չենք ցանկանում հաճախորդներին մեր արտադրանքը պարտադրել, ասել է Samsung 837-ի գլխավոր մենեջեր Jack Overtone-ը։ Samsung-ի նոր մարքեթինգային հարթակը տեղակայված է Manhattan-ի ամենահարավային հատվածում։ Տարածքի ընդհանուր մակերեսը 5000 քառակուսի մետր է։ Կենտրոնի 3 հարկը զբաղեցնում է էկրանը, որը բաղկացած է 55 մատնաչափ անկյունագծով Samsung-ի 96 դիսպլեյներից։ Samsung 837-ում կան նաև ցուցադրական խոհանոց, սրճարան, տեսավիզուալ տաղավար, գեղարվեստական պատկերասրահ եւ 90 մարդ տեղավորող լսարան։ Նախկինում նման կենտրոն ուներ միայն Apple-ը։ Բարսելոնայում կայացած Mobile World Congress 2016 միջազգային ցուցահանդեսում չինական Oppo ընկերությունը սմարթֆոնների գերարագ լիցքավորման տեխնոլոգիա է ներկայացրել։ Ինչպես գրում է The Mashable-ը, սմարթֆոններ արտադրողը իր ստեղծած տեխնոլոգիան անվանել է Super Book, Այն կարող է 100%-ով լիցքավորել հեռախոսի մարտկոցը ընդամենը 15 րոպեում։ Տեխնոլոգիան համատեղելի կլինի միկրո USB, USB-C միակցիչների հետ։ NASA-ի մասնագետները Լիմայի կարտոֆիլի միջազգային կենտրոնի փորձագետների հետ միասին գիտափորձ են կատարում, որը թույլ կտա հասկանալ, թե արդյոք բանջարեղենի որ տեսակները կարող են աճել Մարսի վրա։ Գիտնականները կարտոֆիլի 100 տեսակ կցանեն և կփորձեն դրանք աճեցնել այնպիսի պայմաններում, որոնք ենթադրաբար մոտ են կարմիր մոլորակի պայմաններին, այս մասին գրում է The Daily Mail-ը։ Ըստ newsru.com-ի, փորձի անցկացման համար ծրագրվում է 100 կիլոգրամ հող վերցնել Պերուի հարավային Ատակամա անապատից, որը համարվում է երկրագնդի ամենաչորային վայրերից մեկը, և այդպիսով նման է Մարսին։ Այն տեղափոխվելու է Լիմա CIP-ի լաբորատորիա։ Այնտեղ վերստեղծվելու են մարսիական մթնոլորտային պայմանները, որը կազմված է գերազանցապես ածխաթթու գազից, իսկ հողը հզոր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կենթարկվի։ Ակնկալվում է կոնկրետ արդյունքներ ստանալ 1-2 տարի անց։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հեմենակ մանաս ու չի մանաս, ինչպես լինել դու չտխլես, ես կալիս եմ քո հետևի, Հեորը տատակ թվա մարայլ ու գոշտ ու չմրսես, ես կալիս եմ քո հետևի, Հեոքնես դու մարդկանցից ու աչկերով պնտրես, դու իչ շատ չպնտրես, ես կալիս եմ քո հետևի, թե կնաս լինես ու սկաս ամպույրը շուրտերի չզարմանաս, այդ ես եմ սիրելի, կալիս եմ քո հետևի, Գալիս եմ ես շատ հերվից, Գալիս եմ քո հետևից, սիրելի շուշին այդ դույից, Գալիս եմ քո հետևից, Գալիս եմ ես շատ հերվից, Գալիս եմ քո հետևից, Չի մանաս, թե ուր գնալ, թե ինչ անել, ես կալիս եմ քո հետևից, թե նեղես տխես, լրես ու չի մանաս, ինչպես լինել, ես կալիս եմ քո հետևից, գալիս եմ քո հետևից, գալիս եմ ես շատ հերվից, գալիս եմ քո հետևից, հաղորդակարծիքն եթերում օրվա փետրվարի 26-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2 շաբթից ուրբաթ 19:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը բարձր է գնահատում 1988-ի փետրվարին ժայթքած ազգային ազատագրական պայքարը, որով հիմք է դրվել հայ ժողովրդի միասնականությանն ու համերաշխությանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է շարժման ակտիվիստ Արկադի Կարապետյանի հետ։ Արցախյան ազատագրական պայքարը շարժման ակտիվիստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանի համար սկսվել է դեռևս 1970-ական թվականներից, երբ ստեղծել էր ընդհատակյա խումբ և ուժերի սահմաններում յուրօրինակ պայքարային մղում ազատության համար։ Իր գործունեության մասին խոսելով Արկադի Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, որ 1988 թվականին հայ ժողովրդի առջև աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կողմից խնդիր էր դրվել Արցախը խորհրդային միության փլատակների տակ թողնել։ Սակայն փետրվարի 13-ին համընդհանուր շարժման մեկնարկով իր նպատակին հասնելու համար հայ ժողովուրդը կարողացավ ամրագրել իր հարատևելու կամքը և վճռականությունը։ Արկադի Կարապետյանի խոսքով Արցախյան շարժման կարևոր իրադարձություններից մեկն էլ փետրվարի 23-ն էր, երբ ասկերանի վրա հարձակված ազերի ամբոխին արցախցիները զենքով դիմակայեցին, առաջնորդվելով Խրիմյան հայրիկի հայտնի ճշմարտությամբ. Այն է, «Թշնամու հետ պետք է խոսել երկաթե շերեփով»։ Շարժման ակտիվիստը բարձր է գնահատում 1988-ի փետրվարին ժայթքած ազգային ազատագրական պայքարը, որով հիմք է դրվել հայ ժողովրդի միասնականությանն ու համերաշխությանը։ Ամենամեծ ձեռքբերումը շարժման հաջորդած տարիներին ազգային բանակի ստեղծումն էր, ինչպես նաև թանկ կորուստների գնով պատերազմում հաղթանակած երկրին հարիր անկախ պետականության հաստատումը։ Այդուհանդերձ Արցախյան պայքարի բովով անցած արցախցու համոզմամբ վերջնական նպատակը, որն Աստծո կամոք մեզ տրված պատմական հայրենիքի սահմանների վերականգնում է, դեռևս առջևում է, իսկ այդ նպատակին հասնելու համար մեր պետականությունը կարևոր երաշխիք է և պահը պետք է ճիշտ օգտագործել։ Ինչ տվեց ընդհանրապես մեզ Արցախյան շարժումը։ Շարժումը մեզ տվեց անկախություն, տվեց ազատություն և տվեց պետականություն։ Մեր նպատակին հասնելու պետականությունը միջոց է, բայց մենք դեռ պիտի սովորենք այդ միջոցը ճիշտ օգտագործել։ Շատ ունիկալ վիճակա աշխարհում նման բան չկա, որ երկու պետություն ամբողջ երկայնքով խրամատներում լինեն։ Սահման չի էլի, ասենք, խրամատը։ Ու մենք միջև չհասնենք մեր սահմաններին, մենք խաղաղություն չենք ունենա։ Սահմաններին ասելով նկատի ունեք մեր պատմական հայրենիքի սահմանները։ Այն տարածքը, որ մեզ տվել է Աստված, այդ սահմանին մենք դեռ չենք հասել։ Ու հենց որ հասնենք այդ սահմանին, մենք ագի մեր խնդիրն էլ լուծած ենք լինելու։ Պետք է պարտադրենք խաղաղություն, ընդհանրապես այդտեղ մենակ մեր հարցը չի։ Մենք Աստծուն տրյալ ազգ ենք ու խնդիրները ինչ որ մեր առաջ դրած է, մենք եթե չկատարենք, մեզ համար լավ չի լինի։ Այսինքն մենք նույն այդ հյուրերին, որ ընդունել ենք յուր ժամանակին թուրքերին, դի նորից ուղարկենք իրենց հայրենիք։ Մենք աշխարհին ասելու բան ունենք, քաղաքակրթության հարցը։ Միչև չասենք, մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Մենք պիտի հասնենք նրան, որ հասկանանք, որ ինչ ունենք ասելու։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես դեռ 74 թվին եմ պայքարի մեջ, ստեղծել իմ խումբը նույնիսկ իմ տարիքի տղաների հետ միասին և այլոտեն շարունակել մինչև այդ շարժման բացահայտումը 14 տարի ընդհատակի մեջ եմ եղել, ինչ կարողացել ենք են ենք արել, հա համապատասխան ժամանակի։ 88 թիվը հենց այնպես չի, խնդիրն էր, որ Սովետ պիտի քանդվեր, քանդվեց, ու Ղարաբաղ պիտի դետոնատոր հանդիսանար, պայթեցներ այդ ամենը ու մնար փլատակների տակ։ Բայց մենք չմնացինք փլատակների տակ, մենք հաղթեցինք։ Հաղթեցինք մի պայքարում, որտեղ շանս չունեինք հաղթել։ Այն տատը, պապը, իրենց պետք է նայենք ու իրենցից ապրել սովորենք, որ հաղթենք։ Ինչի շնորհիվ հաղթեցինք։ Մեր կամքի միասնականության, իրար հարգում սիրմենք, 88 թիվը դա այն նիշն է, որին պետք է մենք նորից հասնենք։ Մի օրվա մեջ մենք իրար այնքան շնորհակալ ենք ասում, ամբողջ կյանքներս դրան 1/10-ն էլ չենք ասել երբ։ Իրար հարգում սիրում ենք, իրար համար պատրաստ ենք կյանք տայենք, ու դա է հաղթանակը։ Ամբողջ Ղարաբաղի ժողովուրդը ամսի 13-ին դուրս է եկել հրապարակ, համ ասկերանից, համ մարտունուց, ամեն տեղից ժողովուրդը միասնական դուրս է եկել հասկացած, պատրաստ ամեն ինչ։ Ժողովրդը ամսի 13-ին ցույց տվել ինքը, ով ինչ է ուզում ու անելու է։ Այդ իմաստով նույնիսկ փետրվարի 22-ը ավելի նշանավոր օր է, քան փետրվարի 20-ը։ Քանի հազար ադամից եկել են ասկերանի վրա, որ ջարդ են, կոտոր են սպանեն, ընդամենը մի քանի կրակոց եւ ասկերանի այդ ժողովրդի դուրս գալ այդ կրակել է, խուժանին կանգնացրել ու հարցերը լուծել է։ Այդ օրը շատ կարևոր է, այնտեղ երևաց ժողովուրդը երբ որ կանգնել է, կրվել է, հարցերը լուծվել է, այսինքն երկաթի շերեփ երբ որ օգտակցել է, շատ բաները հասել են, մարդիկ կարողացել են իրար հասկանան ու միասին մի գործ անել։ Այս շարժման ամենամեծ դասերից մեկն էլ է դա։ Հիշեցնենք, հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հաշառն է։ Մեր հանդիպման օրերն ու ժամերն ամփոփող են, ամփոփող է նաև մեր լավ տրամադրությունը, որն էլ սիրելի ունկնդիրներ ձգտում ենք փոխանցել նաև ձեզ։ Այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Ինչպես պահպանել հագուստը։ Ավանդական զգեստապահարանը մեր օրերում ավելի հեշտ է կարգի բերել, քան նախկինում։ Վերնահագուստը սեզոնային պահուստի ուղարկելիս կախեք հարմար կախիչից։ Կախիչի չափսը պետք է համապատասխանի հագուստին, քանի որ եթե այն լայն է հագուստի ուսերից, ապա այդ մասերում փուչիկներ կառաջանան, իսկ եթե նեղ է, ուսերը կախ կընկնեն։ Կախիչին անցկացնելուց հետո կոճակները կոճկեք։ Բնական մորթուց մուշտակը նավթալինով պահել չի կարելի, դրանից մորթու մազիկները կարող են թափվել։ Մուշտակը փաթաթեք սավանով, տեղավորեք պաշտպանիչ ներդիրի մեջ և առաջին հատվածներում ցեցի դեմ հաբեր դրեք։ Մորթե փոքրիկ իրերը փաթաթեք թղթով, սպիտակ մորթե գլխարկներն ու օձիկները լուսից դեղնում են, լավ կլինի դրանք պահեք մուգ գույնի կտորի մեջ։ Մի քանի ամիսը մեկ հանեք մորթե իրերի փաթեթները, քամուն տվեք և թողեք չորանան, թարմացրեք ցեցի դեմ միջոցները, դրանից հետո մորթե իրերը նորից տեղավորեք զգեստապահարանում, բնական մորթուց իրերը պետք է կանոնավորապես խոզանակով սանրել։ Եվս մի քանի խորհուրդ։ Սենյակում ծխախոտի ծխից կարելի է այսպես ազատվել. Բացեք պատուհանը և սենյակի տարբեր անկյուններում 2-ից 3 բաց թաց սրբիջ դրեք, դրանք ներծծում են ծխախոտի հոտն ու ծուխը։ Ներքի հոտը տնից կվերանա, եթե տան տարբեր անկյուններում աղով լի ապսեններ դնեք։ Ապակե ամանեղենը կարելի է լվանալ առանց հատուկ հեղուկ միջոցների, պարզապես տաք ջրին մի քիչ կացավ կամ խոշոր աղ ավելացրեք։ Խոհանոցի տհաճ հոտից ազատվելուն կոգնի հետևյալ պարզ միջոցը։ Կացայի մեջ ջուր լցրեք, մի քիչ կացախ ավելացրեք ու երացրեք, թողեք գոլորշին տարածվի խոհանոցով, մի քանի վարկյանից կզգաք, որ հոտն անցել է։ Ապրա հայացքը քո իզից, դու ապագա ունես դեր ճիչ, իսկ ես երկից բացի ոչինչ, հեռու մաքիր դու սերը քո իզից, հեռու մաքիր դու սերը քո. Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Դոմինիկ Ֆրանսուա Արագոն, ֆրանսիացի ֆիզիկոս և աստղագետ, Վիկտոր Հյուգոն, ֆրանսիացի հանրահետ գրող վիպասան, Գաբրիել Պատկանյանը, հայ եկեղեցական նշանավոր գործիչ, աստվածաբան, մանկավարժ, պատմաբան, բանաստեղծ, Լևի Ստրաուսը, Լևի Ստրաուս ընդ գո ընկերության հիմնադիր, ջինսերի ստեղծողը, Նադեժդա Կրուպսկայան, ռուս հեղափոխական Լենինի կինը, Սիմեոն Խալաթովը, խորհրդային հայտնի պաթոֆիզիոլոգ, Նիկոլայ Ստարասոտինը, խորհրդային հայտնի ֆուտբոլիստ, Մոսկվայի Սպարտակի հիմնադիրը, Ջուլիո Նատան, իտալացի քիմիկոս օրգանիկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Անաշ Չետրինինան, հեռավոր նավագնացության առաջին կին կապիտանը, Նադեժդա Սիմոնյանը, խորհրդային կինոկոմպոզիտոր, Ջոնի Քեշը, ամերիկացի քանտրի ռոք երգիչ։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։